Europa FM, este ora 7. Raluca Hatmanu ne prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Raluca! Bună dimineața, Ciprian! Bun găsit la știri! Dezbaterile pe legile justiției abia încep și nimic nu e bătut în cuie, lasă de înțeles liderii politici din barca puterii. Guvernul va lua o decizie în această privință ziua, nu noaptea, comentează premierul Mihai Tudose, iar președintele PSD spune că așteaptă ca proiectele să ajungă în Parlament. E cale lungă până când se vor adopta proiectele de legi într-o formă care va fi la un moment dat final. În forma actuală, proiectul nu dovedește voința de a lupta împotriva corupției, a avertizat președintele Franței prezent ieri la București. J'ai parlé avec le président de la République et le Premier ministre du projet dont on commence à parler en matière de réforme de la justice. Am discutat cu președintele și cu premierul despre proiectul de reformă a justiției care nu dovedește voința de a lupta împotriva corupției. Pe de altă parte, Emmanuel Macron nu a primit în România cecul în alb la care spera, comentează presa internațională, rezultatul vizitei pe care liderul de la Elize a făcut-o în România. Oficialul militează pentru reformarea directivei europene privind muncitorii detașați. Și la sport, FCSB își va afla astăzi adversarele din Europa League, competiție din care mai multe echipe importante au fost eliminate aseară alături de FC Viitorul. Ascultați știrile Europa FM. Dezbaterile pe legile justiției abia acum încep după ce Ministerul de Resort a elaborat proiectele care modifică actuala legislație din domeniu, transmit liderii politici. Cu toate acestea, proiectele nu vor fi puse în dezbatere pe site-ul Ministerului, ci vor fi trimise spre avizare la Consiliul Magistraturii, o inițiativă cu care președintele PSD Liviu Dragnea spune că e de acord. O să-și dea cu părerea specialiști, o să-și pună puncte de vedere corpuri profesionale. Dar pe atunci, în Parlament, o să analizăm toate punctele de vedere și inclusiv ceea ce o să gândească parlamentarii. Deci e cale lungă până când se vor adopta proiectele de legi într-o formă care va fi la un moment dat final. Liviu Dragnea s-a ferit să comenteze modificările propuse de ministrul Tudorel Toader. O va face în momentul în care proiectele vor ajunge în Parlament. În același timp, el s-a arătat surprins de reacțiile din spațiul public, inclusiv de protestele care au avut loc miercuri seară în fața guvernului. Sincer, n-am înțeles împotriva ce protestează, cu toată sinceritatea vă spun. Marea problemă, că am înțeles că foarte mulți sunt supărați că în aceste de principii există și propunerea ca numirea procurorului șef să nu mai fie făcută de președinte, ci de CSM. Bun, eu un punct de vedere. Eu n-am fost în stradă, cu toate că și eu am avut același punct de vedere. Eu în toamnă am spus că nu sunt de acord cu proiectul domnului Popescu-Tăricianu, susținând tot ideea să rămână trei entități pe acești scui de numire. Dar asta nu înseamnă că trebuie să mă năpustesc pe un om care a enunțat niște principii. Și premierul Mihai Tudose a dat asigurări că mai e cale lungă până la adoptarea legilor justiției. Într-un interviu acordat postului Antena 3, șeful guvernului a fost întrebat dacă aceste propuneri reprezintă un atac la statul de drept. Domnul Tudorel Toader a ieșit într-o conferință și a prezentat ceea ce a ieșit din consultările, din punctul de vedere al domniei sale, din consultările cu cei implicați. De aici până la a vorbi despre legile justiției e o cale lungă, fiindcă acel pachet propus va trebui să primească niște avize de la CSM, de exemplu. Toată lumea spune păsul, este absolut în regulă, ne va ajuta să ne facem o imagine, o idee despre ceea ce dorește țara. Pe baza acestei imagini, acestei transparențe, vom așa o decizie în guvern. Și vă asigur că va fi ziua, nu noaptea. Însă ieri au continuat să apară critici la adresa modificărilor anunțate de ministrul justiției. Procurorii anticorupție au transmis și ei un punct de vedere. Între altele, DNA susține că aceste proiecte sunt de natură să afecteze grav independența procurorilor. O ascultăm pe purtătoarea de cuvânt a instituției, Livia Săplăcan. DNA nu a fost consultată cu privire la modificările propuse, nici cu privire la necesitatea lor și nici cu privire la impactul pe care aceste modificări l-ar putea determina asupra activității desfășurate de procurori. Într-o prima evaluare realizată numai pe baza prezentării făcute de ministrul justiției, în lipsa proiectelor integrale scrise, au rezultat următoarele concluzii. Trecerea inspecției judiciare în subordinea ministrului justiției, numit politic, este o modificare de natură să afecteze grav independența procurorilor în exercitarea activităților în raport de factorul politic. Cât despre crearea unei direcții specializate pentru cercetarea magistraților, DNA susține că acest demers nu se justifică. O asemenea modificare ar restrânge aria de competență a DNA, în sensul că procurorii DNA nu vor mai putea investiga fapte de corupție săvârșite de magistrați. Extinderea motivelor pentru care procurorul ierarhic superior poate să infirme soluțiile adoptate de procurorul de caz ar putea să creeze condiții pentru restrângerea independenței procurorului care desfășoară ancheta penală. Majorarea vechimii necesare de la 6 ani, inclusiv anii de pregătire la INM, la 8 ani, fără anii de pregătire la INB, va face mai dificil asigurarea gradului de ocupare a schemei de personal a DNA. DNA se alătură astfel celorlalte instituții care au criticat propunerile ministrului justiției. La rândul său, parchetul general a tras un semnal de alarmă susținând că aceste schimbări vor bulversa sistemul judiciar. Între timp, conducerea inspecției judiciare își nuanțează entuziasmul cu care a primit inițial ipoteza trecerii instituției sub control politic la ministerul justiției, aceasta fiind și una dintre cele mai controversate propuneri. Judecătorul Cristi Danileț, fost membru în CSM, a declarat la Europa FM că e bine ca inspecția judiciară să fie în afara ministerului. Este evident, nimeni nu va cerceta un magistrat care soluționează o amărâtă de cauză cu un fur de biciclete. Dar în momentul când ai un magistrat care instrumentează un dosar cu un om politic sau cu un om de afaceri extrem de important în România și se declanșează o inspecție la ordinul unui ministru împotriva acelui magistrat, oricând vor exista suspiciuni că acea inspecție este anume ordonată pentru a influența mersul cauzei. România este considerată una dintre cele mai corupte țări ale Uniunii Europene, iar Bruxelles supraveghează atent sistemul de justiție. Aflat la București, președintele francez Emmanuel Macron a vorbit despre aceste preocupări. J'ai parlé avec le président de la République et le Premier ministre du projet dont on commence à parler en matière de réforme de la justice. Am discutat cu președintele și cu premierul despre proiectul de reformă a justiției, care nu dovedește voința de a lupta împotriva corupției. Și unul și celălalt mi-au garantat că sunt hotărât să continue eforturile de reducere a corupției și că vor corecta problemele semnalate. Tous les contre-signaux qui sur ce point avaient pu être émis soient parfaitement corrigés. Iar Comisia Europeană cere Guvernului României să detalieze modificările propuse la legile justiției. Oficialii europeni și-au exprimat îngrijorarea că această reformă ar putea fi un pas înapoi în lupta împotriva corupției. Ascultați știrile Europa FM. Emmanuel Macron nu a primit în România cecul în alb la care spera, așa vede presa internațională, în special cea franceză, rezultatul vizitei pe care liderul de la Élysée a făcut-o ieri în țara noastră. În cadrul acestui turneu prin Europa Centrală și de Est, președintele francez militează pentru reformarea directivei europene privind muncitorii detașați. Acesta dorește limitarea așa numitului fenomen de dumping social. Cu alte cuvinte, muncitori din state est-europene, inclusiv România și Polonia, sunt angajați în țări vestice precum Franța pe salarii mult mai mici decât cele pe care le primesc lucrătorii de acolo. Emmanuel Macron a dat exemplul șoferilor români. Revoir la directive du travail détaché et en particulier défendre la proposition française. Revizuirea directivei privind detașarea lucrătorilor și propunerea Franței nu înseamnă niciun fel să împiedicăm pe transportatorii rutieri români să lucreze peste tot în Europa. Dimpotrivă, problema directivei privind detașarea lucrătorilor este că astăzi propune un cadru prea slab și astfel companii din Franța să angajeze cetățeni din alte state europene, în general din țări cu costuri reduse, la costurile din țările de origine. Astfel, venind în contradicție cu ideea pieței unice, făcând o concurență neloială lucrătorilor francezi și doresc să punem capăt acestui sistem. De cealaltă parte, președintele Klaus Iohannis a spus că a discutat cu omologul său francez despre parteneriatul cu Franța, dar și despre aderarea României la spațiul Schengen. I-am transmis domnului președinte și faptul că obiectivul României de aderare la spațiul Schengen rămâne unul de actualitate. România după cum se știe, acționează deja de facto ca un stat responsabil al spațiului Schengen, luând parte solidar la toate eforturile de consolidare a frontierelor externe ale Uniunii. Aderarea României va consolida securitatea spațiului Schengen și va transmite un semnal puternic în sprijinul construcției europene. Pe de altă parte, liderul francez a menționat câteva dintre problemele cu care se confruntă cetățenii francezi din România: lentoarea, insuficiența infrastructurii și lipsa de claritate în unele decizii. El și-a laudat însă gazdele pe care pe președintele Iohannis și pe premierul Tudose. Je dois vous dire que j'ai trouvé à la fois chez le président de la République et le premier ministre deux interlocuteurs profondément engagés. Am descoperit doi interlocutori profund angajați care au o viziune comună dincolo de subiectele proprii politice ale României. Et une volonté d'avancer de concert. Spre seară, cele două cupluri prezidențiale au vizitat Muzeul Satului. Emmanuel și Brigitte Macron au primit flori, ceramică de Horezu și au ascultat La Vie en Rose cântată la Nai. Elena Tudor are detalii. 45 de minute a durat vizita oficialilor la Muzeul Satului. Prima oprire a fost la casa din Bistrița Năsăud, unde un meșteșugar a făcut o demonstrație de olărit. Cele două prime doamne, Carmen Iohannis și Brigitte Macron, au primit cadou câte un set de ceramică de Horezu și au pornit la braț urmate de cei doi președinți care au discutat pe tot parcursul vizitei. Și biserica din Dragomirești a fost vizitată, după care cei patru au urmărit reprezentația oferită de ansamblul Lăutarii din Teleorman. Brigitte Macron a admirat costumele populare românești, dar și produsele din piele expuse de meșteșugari. De altfel, de la unul dintre meșteri a primit o pereche de opinci. Ultima oprire în cadrul vizitei la Muzeul Satului a reprezentat-o la gospodărie din Jurilovca, unde atenția lui Emmanuel Macron a fost atrasă de o naistă care a interpretat La Vie en Rose. Șeful statului francez a spus la finalul vizitei că va reveni anul viitor în România, la Iași, pentru a planta un stejar. Voi reveni pentru sezonul cultural pe care îl vom lansa cu domnul președinte și pentru că în urmă cu 90 de ani, un francez a venit și a plantat un stejar pentru a sărbători unirea de la 1918. Voi planta unul nou anul viitor. Planter un nouveau chêne l'année prochaine. Do you learn some Romanian words? Bună ziua! Ascultați știrile Europa FM. După controversele legate de diminuarea sumei care va ajunge lunar în fondurile de pensii private obligatorii, ministrul economiei Mihai Fifor susține că nu a avut loc o astfel de discuție în guvern. În urmă cu două zile, presa a scris că Ministerul Finanțelor vrea să modifice contribuția pe care statul o are de virat la pilonul 2, ceea ce ar afecta milioane de români. Anca Simina are detalii. Surse din piața de profil au confirmat pentru Europa FM că ultima discuție pe această temă în cadrul guvernului a avut loc chiar săptămâna trecută. Ministrul Finanțelor Ionuț Mișa le-a spus atunci reprezentanților Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din România că are în vedere mai multe variante. Între acestea și scăderea contribuției virate din salariile brute în pilonul al doilea de pensii de la 5,1 la 2,5%. O altă măsură pe care Ministerul Finanțelor vrea să o impună tot de la 1 ianuarie 2018 ar fi eliminarea comisionului de 2,5% încasat de administrat fondurilor de la participanți. Într-un interviu la Antena 3, ministrul economiei Mihai Fifor a negat că ar exista astfel de discuții în guvern și a susținut că, dimpotrivă, există un interes în încurajarea fondurilor private. Nu avem o astfel de discuție în guvern vis-a-vis de a modifica în vreun fel sau altul pilonul 2 de pensie. România totuși nu a acționat așa cum a acționat Polonia sau Ungaria, desfințând acest pilon de pensii. Nu putem fi decât interesați să încurajăm pilonul acesta de pensii private. Că există astfel de discuții în guvern, nu doar la Ministerul Finanțelor, o confirmă și un dialog din 9 august dintre ministrul Ionuț Mișa și premierul Mihai Tudose. Trebuie să înțelegem că toți banii care trec automat de la pilonul 1 la pilonul 2, automat acele firme și-au 2,5% din bani. Diferența de sumă care rămâne, o investesc, obțin un profit și din acel profit mai iau încă o dată un comision. Cred că e mult mai important ca câteva sute de milioane de ron să vină în pensiile românilor. În pilonul al doilea de pensii, la care contribuie în prezent aproape 7 milioane de persoane, ajung lunar aproximativ 130 de milioane de euro. Activele nete gestionate de toate cele 7 fonduri private ajungeau în iunie la 8 miliarde de euro. În 2011, guvernul Ungariei a trecut la stat toate cele 10 miliarde de euro acumulate în fondurile private de pensii. Doi ani mai târziu, pentru a-și reduce datoria publică, Polonia a transferat de asemenea la stat jumătate din cele 63 de miliarde strânse în pilonul 2. Au rămas însă în fondurile private activele investite în acțiuni ale companiilor listate la bursă. Anca, mulțumesc! La final, știrile din sport ne sunt aduse de Luca Pastia. Până dimineața, FC Viitorul a fost umilită de FC Salzburg în manșa secundă a play-off-ului Europa League, 0-4 în Austria după 1-3 în tur. Doar AC Milan a învins în această rundă cu un scor general mai aspru o echipă din Albania, 7-0. Au fost eliminate însă din cupele europene echipe mai importante decât cea a lui Hagi. Fenerbahce Istanbul a pierdut și pe teren propriu cu Vardar Skopje, 1-2. Ajax Amsterdam a fost învinsă cu 3-2 de Rosenborg. FC Bruges a pierdut cu 0-3 în deplasare la Ecatena. Legia Varșovia a fost scoasă de Sheriff Tiraspol. Dinamo Zagreb a părăsit competiția după două remize cu Skenderbeu. FC Krasnodar cu Ivan pe teren din minutul 65 a fost învinsă cu 2-1 de Steaua Roșie Belgrad, iar echipa lui Răzvan Lucescu PAOK Salonica a fost eliminată de formația suedeză Östersunds, care s-a impus cu 2-0 după ce în tur cedase cu 1-3, iar aseară în minutul 70 era 0-0. Östersunds a trecut în runda precedentă de Galatasaray. De la ora 14 va avea loc tragerea la sorția grupelor Europa League. FCSB se va afla în urna a doua valorică. Aseară au fost stabilite grupele Ligii Campionilor. Noua modalitate de desemnare a capilor de serie, respectiv campioanele primelor 8 clasate din ierarhia UEFA, a dus la formarea câtorva grupe spectaculoase. Deținătoarea trofeului Real Madrid se va confrunta cu Borussia Dortmund și Tottenham, plus fosta adversară a Viitorului, Apoel Nicosia. Chelsea, Atletico Madrid și AS Roma se vor lupta pentru primele două locuri în grupa C, din care mai face parte și Karabakh Agdam, iar echipa care a scos-o pe FCSB, Sporting Lisabona, le va întâlni pe Juventus, FC Barcelona și Olympiacos Pireu. Cea mai echilibrată grupa a ediției este formată din AS Monaco, FC Porto, Beşiktaş Istanbul și Red Bull Leipzig. Meciurile din Liga Campionilor vor începe peste două săptămâni. Alina Vuca a cucerit medalia de argint la Campionatul Mondial de Lupte de la Paris. Ea a fost învinsă în finala categoriei 48 de kilograme de o japoneză. După ce în prealabil a trecut de alte patru adversare, Alina Vuca a obținut prima medalie mondială din istoria luptelor feminine pentru România. Luca Pastia, mulțumesc! Știrile Europa FM la final, dar nu înainte de a afla datele meteo. Deși în această dimineață a fost rece în majoritatea regiunilor, la orele amiezii temperaturile cresc simțitor față de zilele trecute. Maximele se vor încadra între 25 de grade în estul Transilvaniei și 33 de grade în sud-vestul Olteniei. Cu totul izolat, mai ales la munte, vor fi ploi slabe de scurtă durată. Și pe locuitorii capitalei îi așteaptă o zi cu vreme frumoasă, norii nu ne vor încurca, iar maxima ajunge la 30 de grade. Cu aceste informații punem punct știrilor. Începe deșteptarea cu Ciprian Dinu. Așa este, Raluca, mulțumim foarte mult. Bine că mai primim vești de-astea bune despre vreme. Că vorba aceea, pentru cei care sunt în vacanță, aș putea spune că poate vremea de până acum n-a fost cea pe care și-au rezervat-o. Da, uite că vin și zile mai bune. Bună dimineața! Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente e un partigiano come presidente. Con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano.